अभिवादन। आज हम मशीनों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। बात करेंगे संख्यात्मक नियंत्रण यानी एनसी उत्पादन प्रणालियों की। हाँ, ये वो तकनीक है जिसने सचमुच मशीनों के काम करने के तरीके में मतलब पूरी क्रांति ला दी। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद औद्योगिक क्रांति के बाद मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे बड़े बदलावों में से एक था, है ना? निश्चित रूप से इसने मशीनों को सिर्फ औजारों से कहीं ज्यादा बना दिया, एक तरह से सोचने और खुद काम करने वाली इकाई जैसा। और इसी सफर को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, तकनीकी नोट्स हैं, कुछ दस्तावेज भी हैं। तो हमारा मकसद है इनमें छिपी खास जानकारी को निकालना और ये समझना कि आखिर कैसे, मतलब कुछ कोड्स के जरिए मशीनों को इतने सटीक निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों की एक पूरी भाषा है जो इन मशीनों को चलाती है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, हाँ, जहाँ कमांड्स का एक क्रम जिसे प्रोग्राम कहते हैं वो तय करता है कि मशीन क्या करेगी, कब करेगी और कैसे करेगी। सब कुछ पहले से तय। ये सुनने में ही रोमांचक है। तो अब शुरुआत करते हैं, ये एनसी सिस्टम असल में है क्या और ये मशीनों से क्या क्या काम करवा सकता है? देखिए, साधारण शब्दों में एनसी सिस्टम एक विस्तृत कार्यक्रम के जरिए मशीन को नियंत्रित करता है। मतलब मशीन को बताया जाता है कि उसका स्पिंडल कब चालू करना है, कब बंद, अच्छा, किस गति से घुमाना है, कटिंग टूल को ठीक किस जगह पर ले जाना है, बिल्कुल सटीक जगह पर। हाँ, और किस रफ्तार से मटेरियल काटना है जिसे हम फीड रेट कहते हैं, फीड रेट, हाँ और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर खुद ही टूल बदलना भी। हाँ ये सब कुछ प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार अपने आप होता है, स्वचालित रूप से। अच्छा, यानी ऑपरेटर का काम काफी कम हो गया इसमें, मशीन ज्यादा स्वतंत्र हो गई। पर इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले मुख्य हिस्से कौन से होते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है पूरा सेटअप? जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, एक बुनियादी एनसी सिस्टम के आप कह सकते हैं तीन मुख्य स्तंभ होते हैं। तीन स्तंभ कौन कौन से? पहला है निर्देशों का कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये मशीन के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट की तरह है, स्टेप बाय स्टेप निर्देश कोड्स के रूप में। ठीक है, स्क्रिप्ट। दूसरा है नियंत्रक इकाई यानी कंट्रोलर यूनिट, जिसे MCU भी कहते हैं। ये सिस्टम का दिमाग है, ये कोड्स को पढ़ता है, समझता है और मशीन को सिग्नल भेजता है। दिमाग, MCU, ओके। और तीसरा है मशीन टूल या NC टूलिंग। ये वो असली मशीन है जो हाथ पैर की तरह काम करती है, कटाई, ड्रिलिंग या जो भी काम करना है वो करती है। स्क्रिप्ट, दिमाग और हाथ पैर, ये तो अच्छी उपमा है। चलिए पहले स्क्रिप्ट यानी निर्देशों के कार्यक्रम पर आते हैं। ये कोड्स मशीन तक पहुंचते कैसे थे? मैंने वो पुरानी फिल्मों में देखा है, छेद वाले कागज के टेप, क्या वो यही चीज थी? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो छिद्रित टेप मतलब पंच्ड टेप ही शुरुआती और सबसे आम माध्यम था। सच में, कागज के टेप से? हाँ, आज के USB ड्राइव के जमाने में सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस एक इंच चौड़े कागज या प्लास्टिक के टेप पर बने छेदों के खास पैटर्न ही मशीन के लिए कोड होते थे, और बाकायदा इसके मानक थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA ने तय किए थे टेप की चौड़ाई, छेदों का आकार, दूरी, ताकि अलग अलग मशीनों में कुछ हद तक कंपैटिबिलिटी रहे। कमाल है, कागज के टेप से इतनी सटीक मशीनें चलती थी। क्या टेप के अलावा भी कोई और तरीके थे, यहाँ बाद में आए? हाँ, टेप के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और पंच्ड कार्ड भी इस्तेमाल होते थे, पर टेप ज्यादा चलता था। और फिर तकनीक आगे बढ़ी, एक तरीका आया मैनुअल डेटा इनपुट, MDI कहते हैं उसको। MDI, वो क्या था? उसमें ऑपरेटर सीधे कंट्रोल पैनल पर बटन या कीबोर्ड से छोटे मोटे प्रोग्राम या निर्देश डाल सकता था, जैसे कोई आसान सा काम करना हो तो। अच्छा, सीधे मशीन पर ही। हाँ, और फिर आया डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी DNC। इसमें एक बाहरी कंप्यूटर सीधे एक या कई NC मशीनों से जुड़कर उन्हें प्रोग्राम भेजता था। इससे वो बार बार टेप बदलने का झंझट खत्म हो गया। हाँ, वो तो बड़ा काम रहा होगा टेप बदलना। ठीक है, तो प्रोग्राम बन गया, टेप से या कंप्यूटर से मशीन तक पहुंचने को तैयार है, पर इसे समझेगा कौन और मशीन को चलाएगा कैसे? यहीं पे शायद कंट्रोलर यूनिट, वो MCU, उसका रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, MCU ही इस सिस्टम का असली दिमाग है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का एक कह लीजिए डिब्बा होता है जो प्रोग्राम के निर्देशों को पढ़ता है, टेप से या जहां से भी आ रहे हैं। हाँ, टेप से या DNC से, और उन्हें फिर मैकेनिकल क्रियाओं में बदलता है, जैसे कि सर्वो मोटर्स को सिग्नल भेजना ताकि वो मशीन की टेबल या स्पिंडल को सही जगह पर ले जाएं। सर्वो मोटर्स, इसके अंदर कई चीजें होती हैं, जैसे अगर टेप इस्तेमाल हो रहा है तो एक टेप रीडर होगा। हाँ, वो छेदों को पढ़ने के लिए। बिल्कुल। फिर एक डेटा बफर होता है, ये कंप्यूटर की रैम जैसा समझ लीजिए, आने वाले निर्देशों को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है ताकि मशीन रुके नहीं, स्मूथली चलती रहे। अच्छा, बफर। फिर होते हैं सिग्नल आउटपुट चैनल, ये चैनल ही सर्वो मोटर्स या दूसरे एक्चुएटर्स को कमांड सिग्नल भेजते हैं जिससे मशीन में हरकत होती है। ठीक है। और अगर क्लोज्ड लूप सिस्टम है तो फीडबैक चैनल भी होगा, ये सेंसर्स से मिली जानकारी वापस MCU को भेजता है ताकि पता चले कि मशीन सही जगह पहुंची या नहीं। एग्जैक्टली। और एक कंट्रोल कंसोल होता है, बटन, स्विच, डिस्प्ले वगैरह, ऑपरेटर यहीं से सब ऑपरेट करता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो निर्देशों को एक्शन में बदलता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा आपने बताया था मशीन टूल, ये तो शायद सबसे सीधा साधा हिस्सा है, मतलब वो मशीन जो असल में कटाई या ड्रिलिंग कर रही है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये NC सिस्टम का वो हिस्सा है जो धातु को काटता है या छेद करता है या उसे आकार देता है। इसमें आमतौर पर एक वर्क टेबल होती है जिस पर काम का टुकड़ा रखते हैं। हाँ, वर्क पीस। एक स्पिंडल होता है जो कटिंग टूल को घुमाता है, और मोटर्स होते हैं जो टेबल और स्पिंडल को XYZ दिशाओं में चलाते हैं। इनके अलावा कूलेंट सिस्टम, चिप्स हटाने के इंतजाम, ये सब सहायक उपकरण भी इसी का हिस्सा होते हैं। समझ गया। तो अब अगर हमें मान लीजिए धातु का कोई खास पुर्जा बनाना है, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, मतलब शुरू से आखिर तक, प्रोग्राम बनने से लेकर पुर्जा हाथ में आने तक। ठीक है। प्रक्रिया की शुरुआत होती है पार्ट प्रोग्रामिंग से। एक प्रोग्रामर या ऑपरेटर पहले ये तय करता है कि पुर्जे को बनाने के लिए कौन कौन से मशीनिंग स्टेप्स लगेंगे, किस क्रम में लगेंगे, कहाँ काटना है, कितना गहरा जाना है। हाँ, किस स्पीड से, किस फीड रेट से। फिर वो इन सभी निर्देशों को कोड्स की भाषा में लिखता है। इस लिखे हुए प्रोग्राम को पार्ट प्रोग्राम, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये प्रोग्राम लिखने के क्या तरीके हैं? क्या ये हमेशा हाथ से ही लिखा जाता है? नहीं नहीं, दो मुख्य तरीके हैं जैसा हमारे स्रोतों में भी है। एक तो है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, हाथ से लिखना। हाँ, प्रोग्रामर हाथ से एक खास फॉर्म पर सारे कोड्स और कोऑर्डिनेट्स लिखता है। ये सरल पुर्जों या पॉइंट टू पॉइंट कामों के लिए ठीक है। और दूसरा? दूसरा है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी CAP। जब पुर्जे जटिल होते हैं, खासकर जिनमें घुमावदार सतहें हों, तब कंप्यूटर की मदद ली जाती है। प्रोग्रामर एक हाई लेवल भाषा का इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर बाकी का मुश्किल काम कर देता है। अच्छा, तो प्रोग्राम लिख गया हाथ से या कंप्यूटर से, अब आगे क्या, टेप बनाना? हाँ, अगर हम पारंपरिक NC की बात कर रहे हैं तो अगला कदम है टेप तैयार करना। मैनुअल प्रोग्रामिंग में पांडुलिपि को देखकर एक खास टाइपराइटर जैसा डिवाइस होता था, फ्लेक्सोराइटर कहते थे उसे। फ्लेक्सोराइटर, क्या नाम है। हाँ, उससे वो छिद्रित टेप बनाया जाता था, और CAP में कंप्यूटर खुद ही टेप कोड जेनरेट कर देता था। इससे जटिल ज्यामिति वाले पुर्जों के लिए प्रोग्रामिंग में लगने वाला घंटों का समय बच जाता था। ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, पर क्या पहली बार में टेप सही बन जाता होगा, गलतियां नहीं होती होंगी? अरे, गलतियां तो बहुत होती थीं, खासकर मैनुअल में। सोचिए, एक नंबर गलत हो गया और पूरा पुर्जा खराब। हाँ, ये तो है। इसीलिए अगला स्टेप बहुत जरूरी था, टेप वेरिफिकेशन, टेप को जांचना। बने हुए टेप को अक्सर मशीन पर चलाने से पहले चेक किया जाता था। कैसे चेक करते थे? इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल होते थे जो टेप के कोड्स को पढ़कर स्क्रीन पर या कागज पर टूल का रास्ता, मतलब टूल पाथ, बनाकर दिखाते थे। प्रोग्रामर उसे देखकर समझ जाता था कि सब ठीक है या कहीं कोई गड़बड़ है। हमारे स्रोत तो ये भी बताते हैं कि सही टेप बनाने में कई बार तीन तीन कोशिशें लग जाती थी। तीन बार, बाप रे। लगता है उस जमाने के प्रोग्रामर्स को काफी धीरज रखना पड़ता होगा। चलिए, मान लिया टेप सही बन गया, अब आता है असली काम, प्रोडक्शन, उत्पादन। सत्यापित टेप को मशीन के टेप रीडर में लगाया जाता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल वर्क टेबल पर सही से बांधा जाता है और मशीन चालू कर दी जाती है। और फिर मशीन अपना काम करती है। हाँ, अब NC सिस्टम कंट्रोल ले लेता है और टेप पर लिखे निर्देशों के अनुसार एक के बाद एक ऑपरेशन करता जाता है। ऑपरेटर का काम मुख्य रूप से निगरानी करना होता है, जरूरत पड़ने पर टूल बदलना और काम पूरा होने पर तैयार पुर्जे को हटाकर नया कच्चा माल लगाना। समझ गया। अच्छा, क्या ये सभी एनसी सिस्टम एक ही तरह से काम करते हैं? मतलब सटीकता या कंट्रोल के लिहाज से इनमें कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होते हैं। फीडबैक के आधार पर देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। दो प्रकार? पहला है ओपन लूप सिस्टम। ये सिस्टम कंट्रोलर से मशीन को चलने का कमांड तो भेजता है, लेकिन ये जांचता नहीं कि मशीन वास्तव में सही जगह पहुंची या नहीं। कोई फीडबैक नहीं होता। मतलब बस कमांड दे दिया, ये नहीं देखा कि काम हुआ कि नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सरल और सस्ते होते हैं, लेकिन कम सटीक होते हैं, क्योंकि लोड या घर्षण जैसी चीजें मशीन की असल पोजीशन को बदल सकती हैं। और दूसरा? दूसरा है क्लोज्ड लूप सिस्टम। इनमें सेंसर्स या एनकोडर जैसे फीडबैक डिवाइस लगे होते हैं, जो लगातार मापते रहते हैं कि टेबल या टूल वास्तव में कहाँ है। अच्छा, ये लगातार चेक करता रहता है। हाँ, इस वास्तविक स्थिति की तुलना कमांड की गई स्थिति से की जाती है। अगर कोई अंतर, मतलब एरर, मिलता है तो कंट्रोलर तुरंत सुधार करके टूल को सही जगह लाता है। तो ये ज्यादा सटीक हुआ। हाँ, ये ज्यादा जटिल और महंगे होते हैं, लेकिन सटीकता इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो क्लोज लूप सिस्टम सटीकता के लिए बेहतर है, पर शायद ज्यादा जटिल और महंगा भी। अच्छा, अब बात करते हैं मशीन के चलने के तरीके की। टूल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? क्या हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है? नहीं, टूल के चलने के तरीके, मतलब मोशन कंट्रोल के भी अलग अलग प्रकार हैं। ये मशीन की क्षमता और काम की जरूरत पर निर्भर करता है। ओके, जैसे? एक है पॉइंट टू पॉइंट या पीटीपी। इसमें मशीन टूल को एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक तेजी से ले जाती है। रास्ते में क्या हो रहा है या किस स्पीड से जा रही है, ये जरूरी नहीं, बस एंड पॉइंट सटीक होना चाहिए। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? ये ड्रिलिंग, स्पॉट वेल्डिंग, पंचिंग जैसे कामों के लिए, जहां मशीनिंग सिर्फ एंड पॉइंट्स पर ही होती है। समझ गया। और दूसरा है स्ट्रेट लाइन कंट्रोल। इसमें मशीन टूल को अक्षों के समानांतर, मतलब एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल, सीधी रेखा में कंट्रोल स्पीड से चलाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ रास्ते की गति यानी फीड रेट भी प्रोग्राम से कंट्रोल होती है। अच्छा, सीधी कटाई के लिए? हाँ, जैसे सीधी सतहों की मिलिंग करनी हो, और जाहिर है जो मशीन स्ट्रेट लाइन चल सकती है वो पीटीपी काम तो कर ही सकती है। हाँ, ये तो है। और तीसरा? तीसरा और सबसे एडवांस्ड है कंटूरिंग या कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। कंटूरिंग? हाँ, ये सबसे जटिल, लचीला और महंगा प्रकार है। इसमें मशीन टूल को किसी भी कोण पर सीधी रेखा में या फिर घुमावदार रास्ते पर भी चलाया जा सकता है, बिल्कुल सटीक तरीके से। घुमावदार रास्ते पर भी? कैसे? इसके लिए मशीन एक साथ कई अक्षों जैसे एक्स और वाई की गति को सिंक्रोनाइज करती है। ये इंटरपोलेशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल करती है, मतलब दिए गए पॉइंट्स के बीच का रास्ता बनाने के लिए बीच के हजारों छोटे छोटे पॉइंट्स की गणना करना। इंटरपोलेशन, वाह। हाँ, इससे आप सीधे रास्ते, गोल रास्ते या पैराबोलिक रास्ते बना सकते हैं। जटिल आकार, मोल्ड, डाई बनाने के लिए ये क्षमता जरूरी है। तो कॉन्टूरिंग सबसे बढ़िया तरीका हुआ। फिर स्ट्रेट लाइन और पॉइंट टू पॉइंट की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ कॉन्टूरिंग वाली मशीन से सारे काम नहीं हो सकते? कहने को तो हाँ, कॉन्टूरिंग मशीन पीटीपी और स्ट्रेट लाइन काम कर सकती है, लेकिन बात आती है लागत और जरूरत की। अच्छा, पैसों की बात? हाँ, कॉन्टूरिंग सिस्टम बहुत जटिल होते हैं, उनके कंट्रोलर महंगे होते हैं और उन्हें प्रोग्राम करना भी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी काम के लिए सिर्फ छेदों की पोजीशन सही होनी है, जैसे ड्रिलिंग में, तो महंगी कंट्रोलिंग मशीन लेना पैसे की बर्बादी होगी। उसके लिए सिंपल पीटीपी सिस्टम काफी है। सही बात है, जैसा काम वैसा सिस्टम। बिल्कुल, तो चुनाव काम की प्रकृति और बजट पर निर्भर करता है। ये बात तो समझ में आती है। अब एक और सवाल, जब टूल को किसी खास जगह पर ले जाना होता है तो प्रोग्राम में उसकी पोजीशन कैसे बताई जाती है? क्या इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है? हाँ, पोजीशन बताने के मुख्यतः दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। दो तरीके? एक है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। इसमें हर पॉइंट की पोजीशन एक फिक्स्ड ओरिजिन या डेटम के रेफरेंस में बताई जाती है। मान लीजिए वर्कपीस का निचला बाया कोना 0-0 है, तो हर दूसरी जगह की दूरी इसी कोने से एक्स और वाई में नापी जाएगी। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से सारी दूरी? हाँ, ये ओरिजिन फिक्स भी हो सकता है या जरूरत के हिसाब से वर्कपीस पर कहीं और भी सेट किया जा सकता है, जिसे फ्लोटिंग जीरो कहते हैं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट मेथड या इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। इसमें हर अगली पोजिशन पिछली पोजिशन से दूरी के रूप में बताई जाती है। मतलब अभी जहां है वहां से कितना आगे जाना है। बिल्कुल, कमांड ये बताता है कि टूल को अपनी मौजूदा जगह से एक्स में कितना जाना है, वाई में कितना और जेड में कितना। दोनों तरीकों के अपने फायदे और उपयोग हैं। और मशीन में ये एक्स वाई जेड दिशाएं कैसे तय होती हैं, इनका क्या मतलब होता है? मशीन के मूवमेंट को समझने और बताने के लिए एक मानक तरीका चाहिए ना? हाँ। इसके लिए आमतौर पर थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वही स्कूल वाला एक्स वाई जेड एक्सिस। हाँ वही, जिसमें तीन अक्ष एक्स वाई और जेड एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। इनकी दिशा तय करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुनिया भर में एक रूपता रहे। राइट हैंड रूल, वो कैसे? आमतौर पर जेड अक्ष मशीन के स्पिंडल के समानांतर होता है। जब टूल वर्कपीस से दूर जाता है तो उसे प्लस जेड दिशा माना जाता है। फिर दाहिने हाथ के नियम से एक्स और वाई अक्ष तय किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, समझ गया। अब आपने पहले मैनुअल और कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग का जिक्र किया था। मैनुअल प्रोग्रामिंग में वो जो पांडुलिपि लिखी जाती है, क्या उसकी कोई खास भाषा या व्याकरण होता है जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये एक तरह की खास भाषा ही है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब ही है निर्देशों का एक ऐसा क्रम लिखना जो मशीन को बताए कि पुर्जा बनाने के लिए टूल को कहाँ और कैसे ले जाना है। मैनुअल तरीके में प्रोग्रामर एक खास फॉर्मेट वाले कागज पर यह निर्देश लिखता है जिसे पार्ट प्रोग्रामिंग पांडुलिपि कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? इस पांडुलिपि में कई तरह की जानकारी होती है। टूल को कहाँ जाना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड वैल्यू, मशीन को क्या तैयारी करनी है वो प्रेपरेटरी कमांड्स, कौन से सहायक काम करने हैं वो मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन, और टूल की गति और स्पिंडल की रफ्तार क्या रखनी है, स्पीड और फीड। पांडुलिपि की हर लाइन आमतौर पर कमांड का एक ब्लॉक होती है। ब्लॉक, ठीक है। क्या इन कमांड्स के लिए कोई स्टैंडर्ड कोड्स हैं ताकि एक मशीन का प्रोग्राम दूसरे पर भी कुछ हद तक चल सके? बिल्कुल, एनसी के शुरुआती दौर में ही मानकीकरण की जरूरत महसूस हुई थी। EIA और दूसरी संस्थाओं ने मानक तय किए। अंग्रेजी वर्णमाला के लगभग सभी अक्षरों को एक खास मतलब दिया गया। इन्हें एनसी वर्ड्स कहते हैं। एनसी वर्ड्स? हाँ, हर वर्ड एक अक्षर से शुरू होता है जिसे एड्रेस कैरेक्टर कहते हैं, जिसके बाद एक संख्यात्मक मान होता है। कुछ आम एनसी वर्ड्स बता सकती हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं? जरूर, हमारे स्रोतों में भी इनकी लिस्ट है। कुछ मुख्य वर्ड्स हैं जैसे ये ब्लॉक का नंबर या सीक्वेंस नंबर होता है, N001, N002, प्रोग्राम फॉलो करने में आसानी होती है। ठीक है, N फॉर नंबर, X, Y, Z वर्ड, ये सबसे जरूरी डायमेंशन या कोऑर्डिनेट वर्ड हैं। टूल की पोजीशन बताते हैं, X125.0, Y48.0, Z10.5। X, Y, Z पोजीशन के लिए F वर्ड, ये फीड रेट बताता है टूल कितनी तेजी से चलेगा कटाई करते समय, F150। F फॉर फीड, S वर्ड, ये स्पिंडल की स्पीड बताता है RPM में, S1200। S for speed. T word. ये टूल नंबर बताता है अगर मशीन में ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, T01। T for tool. G word. ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीपरेटरी या तैयारी फंक्शन, G00, G11, G20, G81। ये बताते हैं कि मशीन को किस तरह की गति करनी है। किस तरह की मतलब? जैसे G00 मतलब तेजी से पोजिशनिंग बिना काटे, G11 मतलब सीधी रेखा में काटना, G20 मतलब घड़ी की दिशा में गोल घूमकर काटना, G81 मतलब ड्रिलिंग का एक पूरा साइकिल शुरू करना। ये MCU को बताते हैं कि अगले मूवमेंट के लिए कैसे तैयार होना है। अच्छा, G कोड बताते हैं कि कैसे चलना है। हाँ, एक तरह से ज्योमेट्री। और फिर है M वर्ड। M वर्ड, ये मिसलेनियस या विविध फंक्शन है, M03, M05, M08, M30, ये सहायक काम करते हैं। जैसे M03 से स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है, M05 से बंद होता है, M08 से कूलेंट चालू होता है, M30 से प्रोग्राम खत्म होता है। ये सीधे टूल के रास्ते से नहीं जुड़े होते। और EOB? हाँ, EOB मतलब एंड ऑफ ब्लॉक। ये बताता है कि कमांड का एक ब्लॉक यहाँ खत्म हो गया। GE कोड ज्योमेट्री के लिए और M कोड मिसलेनियस कामों के लिए। ये याद रखने में आसान है। हाँ बिल्कुल, ये जी और एम कोड्स ही एनसी प्रोग्रामिंग की जान है। लेकिन अगर पुर्जा बहुत पेचीदा हो, जैसे किसी मूर्ति की तरह घुमावदार सतह बनानी हो, तब तो ये जी और एम कोड हाथ से लिखना, बाप रे, बहुत ही मुश्किल और थकाऊ काम होगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ कंप्यूटर कैसे मदद करता है, वो CAPP वाला तरीका? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। जटिल पुर्जों के लिए, खासकर जिनमें 3D कंटूरिंग चाहिए, उनके लिए मैनुअल प्रोग्रामिंग लगभग नामुमकिन है। यहीं पर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग CAPP का जादू चलता है। क्या होता है उसमें? इसमें प्रोग्रामर मशीन के लिए सीधे जी और एम कोड नहीं लिखता, बल्कि वो एक हाई लेवल इंसानी भाषा जैसी कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल करता है, जैसे APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल। APT? हाँ, APT में अंग्रेजी जैसे वाक्यों में बताया जाता है कि पुर्जे की ज्यामिति कैसी है और टूल को कहाँ कहाँ जाना है, जैसे लाइन P1 P2 या सर्कल सेंटर P3 रेडियस 5.0। अच्छा, ये तो ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ, प्रोग्रामर के लिए। फिर कंप्यूटर इस APT प्रोग्राम को लेता है और उसे प्रोसेस करके मशीन के समझने लायक कोड, जैसे टेप कोड या डायरेक्ट सिग्नल, खुद बना देता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से चार स्टेप्स होते हैं। चार स्टेप्स? कौन कौन से? पहला है इनपुट ट्रांसलेशन। ये APT प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने लायक फॉर्मेट में बदलता है। दूसरा है अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये कंप्यूटर का गणित वाला दिमाग है। ये पुर्जे की सतह बनाने के लिए जरूरी सारी जटिल गणनाएं करता है, रेखाएं कहाँ मिलेंगी, वृत्त कहाँ स्पर्श करेंगे वगैरह। प्रोग्रामर को यह सब नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत बड़ी राहत है। तीसरा है कटर ऑफसेट कंप्यूटेशन। प्रोग्राम में टूल का रास्ता अक्सर उसके सेंटर पॉइंट से बताया जाता है, लेकिन कटाई तो टूल के किनारे से होती है ना, तो ये स्टेप टूल के रास्ते को उसकी रेडियस के हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि पुर्जा सही आकार का बने। अच्छा, कटर की मोटाई को ध्यान में रखता है। हाँ, और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है पोस्ट प्रोसेसर। पोस्ट प्रोसेसर? ये एक अलग कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो खास तौर पर एक विशेष मशीन टूल और उसके कंट्रोलर के लिए लिखा जाता है। ये पहले तीन स्टेप से मिले जेनेरिक रास्ते को उस मशीन के समझने लायक खास कोड्स और फॉर्मेट में बदलता है। मतलब हर मशीन के लिए अलग पोस्ट प्रोसेसर? हाँ बिल्कुल, एक तरह का फाइनल ट्रांसलेटर है जो जेनेरिक निर्देशों को मशीन स्पेसिफिक भाषा में बदलता है। अच्छा, तो पोस्ट प्रोसेसर एक तरह का फाइनल ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम को किसी खास मशीन के लिए तैयार करता है। अब ये जो कोड्स लिखे जाते हैं, चाहे मैन्युअली या कंप्यूटर से, क्या इनको लिखने का कोई तय फॉर्मेट या स्टाइल होता है, जैसे एन वर्ड पहले आएगा या जी वर्ड? हाँ, इन कोड्स को एक ब्लॉक में लिखने के कुछ मानक फॉर्मेट विकसित हुए। हमारे स्रोतों में तीन मुख्य फॉर्मेट बताए गए हैं। तीन फॉर्मेट? पहला है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। यह आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हर वर्ड जैसे X15.0, F200, G01 अपने एड्रेस लेटर XFG के साथ आता है। ब्लॉक के अंदर वर्ड्स का क्रम ज्यादातर मायने नहीं रखता, हालांकि कुछ सामान्य प्रथाएं हैं। इसका फायदा क्या है? इसका एक बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई मान जैसे फीड रेट F या स्पिंडल स्पीड S पिछले ब्लॉक जैसा ही है, तो उसे अगले ब्लॉक में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इसे मॉडल कहते हैं। इससे प्रोग्राम छोटा रहता है, जैसे N001, G01, X15.0, Y20.0, F200, S500, EOB, N002, X75.0, EOB। यहाँ Y, F, S पिछले ब्लॉक वाले ही माने जाएंगे। अच्छा, ये तो बढ़िया है। दूसरा फॉर्मेट? दूसरा था टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। इसमें वर्ड्स एक तय क्रम में आते थे और हर वर्ड के बाद एक टैब कैरेक्टर होता था। अगर कोई वर्ड बदलना नहीं है तो उसकी जगह सिर्फ टैब दे दिया जाता था। ये वर्ड एड्रेस से कम लचीला था। और तीसरा? तीसरा था फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट। इसमें हर ब्लॉक की लंबाई और वर्ड्स का क्रम बिल्कुल फिक्स होता था। अगर कोई मान नहीं भी बदल रहा तब भी उसे लिखना पड़ता था। ये बहुत मेमोरी लेता था और अब लगभग इस्तेमाल नहीं होता। तो आजकल वर्ड एड्रेस्ड फॉर्मेट ही चलता है ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि NC सिस्टम कैसे कोड्स की भाषा का इस्तेमाल करके मशीनों को बेहद सटीकता से चलाते हैं। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं, प्रोग्राम, कंट्रोलर यूनिट MCU और मशीन टूल। हाँ, और हमने ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का फर्क समझा, और ये भी कि मशीनें पॉइंट टू पॉइंट से लेकर जटिल कॉन्टूरिंग तक कैसे चल सकती हैं। बिल्कुल, और हमने ये भी समझा कि ये प्रोग्राम बनते कैसे हैं, हाथ से या कंप्यूटर, मतलब कैप की मदद से। NC वर्ड्स, खासकर G कोड और M कोड की भूमिका को जाना। हाँ, G फॉर ज्योमेट्री, M फॉर मिसलेनियस और फिर टेप बनाने, उसे जांचने और आखिर में उससे पुर्जा बनाने तक की पूरी प्रक्रिया पर नजर डाली। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि कैसे कागज के एक छेद वाले टेप से शुरू होकर या बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम से इतने जटिल मशीनिंग ऑपरेशन इतनी सटीकता से नियंत्रित हो सकते हैं। इसने वाकई निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा ही बदल दिया। हाँ, इसने न केवल सटीकता और दोहराव क्षमता मतलब रिपीटेबिलिटी को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया, बल्कि ऐसे जटिल आकार बनाना भी संभव किया जो पहले या तो बहुत महंगे थे या बनी ही नहीं सकते थे। इसने उत्पादकता और दक्षता में भारी इजाफा किया। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। कैसा विचार? हम आज उन शुरुआती एनसी सिस्टम्स को देखते हैं जो छिद्र टेप पर निर्भर थे और वो हमें शायद बहुत पुराने लगते हैं, है ना? लेकिन वहां से आज की हाईटेक सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों तक का सफर कितना अविश्वसनीय रहा है। हाँ, ये बात तो है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे इस तकनीक ने जटिल पुर्जों को बनाने की हमारी क्षमता को, खासकर सटीकता और गति के मामले में, पूरी तरह बदल दिया है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ये तकनीक निर्माण को कहाँ ले जा सकती है? क्या मशीनें खुद ही अपनी गलतियों से सीखकर अपनी प्रोग्रामिंग सुधारने लगेंगी? ये संभावनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, भविष्य तो और भी रोमांचक होने वाला है इस क्षेत्र में। आज के इस ज्ञानवर्धक अन्वेषण के लिए धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका भी धन्यवाद। मुझे भी बातचीत करके अच्छा लगा।